meme ya bato mibale aumelaka te po bunga oyo azokanisa okotisaki ye mosusu azokanisa okotisaki ye meme abungi ase retrouve na mariano DJ Bron Cédric Lutumba Nio Papi Boto Noble Alex Fumuti Im National La Bokwala Nangai Nachola Kaba Oyo Baminyo Kola Kansoto Mpona Boli Moye Oyo Makota Lopita Lopona Lamu Namona Kaba Ngoba Yuma Banyama Boyo Banisopela Esa Sepona Boli Moye Na treta kabango batoro ba fonche Na beta katolo jamais jamais ngara bolinga makasi bolye Impossible na pesa bomo inanda Gigantzao Bakulutu balo bakana ngai Leki biloko oleite Bashiza kayango na tsumati Vitu lukaya Oyo na melala nzalati Iye bakati pasi Nzali salaka na lipu mwa moto Mikose mbayoko Na meki bolingo ya bole kuyena Sukara ya sentima Ngara kangami kuyena Edo toki Ngara kangami ye Na bolingo na Chuke lomboto kukula Suka sentima Bati ito bakana shangizi Atande sakare kale Edima Kusima Willy Paul Utoka Mama Jolie Ekukai Eh, mene gini lose ya bulimo na buna nga suvitash Metre na je pardon Botika nga na flote na bate nga bulimo Kuye na yo motima na nai Botika nga ite na ina ina ina Bolimo na nga olobi nini Oklavia Sia bolimo matia sa lobi Bolimo eka na kima Tadole kuya damu na hivo Walia kitu maya sa bolo Mira do prince de Zamunda Bolimo kuya na olobi nini Na whatsapp Okomi nini Na facebook Olobi Okanala komela kio Sikili bada bule betele mwe Bolimo matanga ya maya mbula Richard Kabara le club Chombo petit Jésus Na peso nyo so ya ngai Oza kopime na nga peso chula la umba Na peso nyo so ya ngai Yeni bidons Oza kopime na nga peso kezi mine makamo Poli mwa bala bala la linga kali susu Patrick Ezola l'international Masi sanga na pale Bebe Na pe ma bonga peso Ale bole ni pro spesial Soki na mani ma uti na Et pour le monde, je n'y compte pas. Je célèbre mon soi. Allez, mon colo, les défenseurs. Chouna, mon gros, ça y est. Odette, tu vas me faire d'affaires. Ile papa pelele komi ya barabas Sani papa ya kamera kono pesa na mana Osa kule Kature koma ya barabas Kule Na moie ya sepela na butunga na lela Sabatu na lata haka na barabas Edo musamba le kishar Oto makoro ni la ya le kachawa Kangen madisu ya le kachawa Individu Na pesa yu oye ngai Yupe upesa ya yo Anderson liko to panoche ay Dava posa Ya mama Sylvie posa Gena nga Jacques Chinja le sage M6 Barundo Noel Okito Yakona sokoza la kibidon Oyo yisangi bouchon Na kote panoloko la poussière Na tasej na seya may Yoba, Fere kula makila ba champion yondo za mwana